cicho, upalnie, to czasy ogólniaka. Pamiętam tak dokładnie jak lasy za dzieciaka. Było lato słoneczne nad morzem, choć nie w Indiach. Myśli jak czyny niegrzeczne, jak dziewczyny na filmach. Niezwykle przyjemnie, wiatr lekko dmuchał na promenadzie w Mielnie. Skórę szczypał upał, siedzieliśmy obok schodów do znanej imprezowni. My, zabójcy bogów, nieomylni arcyzdolni. Obok schodów była serpentyna dla tych, co na wózkach. Zbliżała się dziewczyna, jakby wracała od ryska. Trochę ją nosiło, choć wiatr właśnie ustał. Wyłożyła się aż miło, każdy z nas się uśmiał. Pijesz małaś dziro, nie szanujesz się, to masz. I pudru 1000 kilo opuściło twarz. Najpierw na kolana, potem ręce na poręczy. Za szkłami schowana, podnosi się i ręczy. Ciekawe czy mama domyśla się jak córa. Taka ostro najebana i trampkami szura. Pełznie po cukierki na lichy ląd w gnoju. Trzyma się barierki jak cichy kąt pokoju. Suwa się jak majtki, trzymając się poręczy, jakby nad urwiskiem szła po pochyłej tęczy. Bez uśmiechu, a zarazem nogami bez pośpiechu gra. Z czasem i z nami zna ten ruch rękoma. W dół, w górę jak winda, jak wprawiona żona. Choć z twarzy niewinna, buja się jak boja. 300 metrów w morzu, czysta paranoja. Jak 100 swetrów ubrać w zbożu. Leciał zimny lech, jak cudowny hit. Pamiętam wielki śmiech, a potem wielki wstyd. Wzrok całej planety spadł na me ramiona. Wtedy byłem ślepy, a dziewczyna niewidoma. Pamiętam wielki śmiech, a potem wielki wstyd. Patrz trochę szerzej. Jak pierworodny grzech, ten cholerny letni hit. I wiesz jaki morał jest tego niestety. Niewidomi widzą to, widzący są ślepi. I wiesz jaki morał jest tego niestety. Niewidomi widzą to, widzący są ślepi. Patrz trochę szerzej. Patrz trochę szerzej.